Laatste avond beginnen met een droom van Julia, uit 1968, de Pink Floyd. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 22 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de beslisboom voor neusverkoude kinderen. De natuurpodcasts van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. En de Puttershoekse kunstschilder Frans van den Berg. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Mistaken identity. I'm not the girl you want me to be. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Ik zie hem nog zitten in zijn jaren 20 pakkie. Gilbert O'Sullivan, je hoorde hem met Happiness is Me and You. En daarvoor Kim Carnes met Mistaken Identity. We gaan naar ons eerste onderwerp in dit uur. Er zijn nieuwe regels voor het wel of niet toelaten van neusverkoude kinderen op de kinderopvang of op school. Daar is een beslisboom voor. Jan Willem de Vries. Ook dit najaar zijn snottebellen, kinderopvang en schoolpleinen een onlosmakelijke eenheid. En dat snottebellen leveren in deze coronatijd veel vragen op. Kindhuishouden of gewoon naar de opvang. Jeugdartsen Nederland en Boink, en dat staat voor de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, hebben een hulpmiddel ontwikkeld, de beslisboom. We praten hierover verder met Gerald Jellesma, voorzitter van Boink. Hoeveel kinderen bezoeken dagelijks een beetje de kinderopvang in Nederland? Er gaan bijna 950.000 kinderen naar de kinderopvang. 950.000, zo. En dat zou dus eigenlijk zeggen dat we 950.000 keer een beslismoment krijgen of een kind nou wel of niet naar de kinderopvang gaat. Want elk kind gaat natuurlijk verkouden worden dit najaar. Ja, nou niet alleen het najaar. Want er zijn natuurlijk ook kinderen die last hebben van hooikoorts. Er zijn kinderen die astma hebben. En er zijn ook kinderen die gewoon zomers gezellig doorsnotteren. Maar het gaat niet alleen om de kinderen in de kinderopvang. Want de beslisboom ziet ook toe op het onderwijs. Op de 1,2 miljoen kinderen die naar een basisschool gaan. Ja. En daar zit overigens, dat moet wel bedacht worden, natuurlijk een stevige overlap in. Omdat de kinderopvang ook de buitenschoolse opvang kent. En dat zijn natuurlijk kinderen van 4 tot 12 die overdag, althans een deel van de dag, naar de basisschool gaan. En dan na de schooltijd en op woensdagmiddag en soms ook in de vakantie naar de kinderopvang. En daar heeft hij de beslisboom ontwikkeld. Ja. Wat is dat precies? De beslisboom is eigenlijk letterlijk inderdaad een boom die een start heeft. Bijvoorbeeld start, is het kind neusverkouden en heeft de neus, loopneus? Nou, dan is de tweede vraag, oké, past het dan bij de gebruikelijk bekende klachten? Nou, zo loop je dus een aantal vragen af, waarbij je iedere keer twee kanten op gaat. En op het laatst zie je gewoon of het kind thuis moet blijven of dat het kind toch naar de kinderopvang mag komen. En wie moet die dan die beslisboom gaan hanteren? Zijn dat de leidsters of de leraren of zijn dat al de ouders die daarmee aan de slag allebei moeten? Kijk, we weten inmiddels, de beslisboom is inmiddels 140.000 keer gedownload. Wat ook voor ons een duizendwekkend aantal is. Ja, zeker. Ik krijg zelfs mijn zusje in het onderwijs te horen dat hij daar in de klas hangt. En wij zeggen, ouders, bekijken we nou ook. Want dan kan je thuis eigenlijk al de afweging maken of je kind wel of niet naar school of naar kinderopvang gaat. Laten we eerlijk zijn, het barst van de onzekerheden. Hoe lang duurt het nog? Is het dan gevaarlijk of niet? Maar de dagelijkse praktijk moet ook doorgaan. En wij willen heel graag dat pedagogisch medewerkers en ouders gewoon goed samenwerken en niet met elkaar in conflict komen. Nee. Want laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk heel erg vervelend. Je baas trekt aan je, je bent misschien wel ZZP'er. En dan krijg je te horen dat je gewoon niet naar de kinderopvang of niet naar school mag. En andersom is het ook zo. Iedere PM'er wil natuurlijk gewoon de kinderen liefst in haar groep of in haar klas hebben. Heeft helemaal geen zin om nee te zeggen. Nee. Dus om die emotie een klein beetje gewoon in deze tijd waarin het, laten we eerlijk zijn, dingen sneller te bocht vliegen, in te dammen, hebben we dit hele praktische instrument bedacht. Ja, een instrument wat veel duidelijkheid geeft. Waar kunnen we deze beslisboom vinden? www.boink.info op de site. Dus als je Boink intoetst, dan kom je meteen op onze site terecht. En dan zie je al heel snel zie je staan waar je hem kan downloaden. Doe dat en kijk ook regelmatig. Want kijk, het is wel de bedoeling dat de nieuwste inzichten. We hebben die sinds half juni bestaat die beslisboom. Ja. En ik denk dat we al aan de vijfde versie toe zijn. Ja, want elk veranderend inzicht wordt er direct in verwerkt. Tuurlijk. Want er komt telkens meer ruimte. Dat is fijn voor zowel de ouders als voor de professionals. Dus dat verwerken we meteen. Maar kijk vooral ook eventjes, want het is natuurlijk toch fijn om dat volgens de laatste inzichten te doen. Gerald Jellesma, voorzitter van Boink. Ik dank u hartelijk voor de informatie en veel succes met al die kinderen met het snottenbellen. Aujourd'hui, tant que tu te souviennes, des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare

And there's bloodstains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet. In truth, it's too late to find her. Too late to remind her at some garden gate where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of. This town, the strain on the sunrise. Met de zeemeeuwen op de achtergrond Sting en Yet uit 2013. Ons volgende onderwerp. Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, het IVN, lanceert podcasts die mensen moeten uitdagen de natuur in te stappen en te gaan genieten. Jan-Willem de Vries. De natuur is iets wat ons elke dag weer verrast en we kunnen er ook veel van leren. Aan de telefoon hebben we Sophia van Dam van IVN Natuureducatie. Goedendag. Wil je mij vertellen wat IVN Natuureducatie precies is? Wij zijn een landelijke stichting met ook nog een hele grote vereniging. En wij zetten ons eigenlijk in om de natuur weer vanzelfsprekend te maken in het leven van de mens. Want wat je eigenlijk gewoon toch wel heel erg ziet dat de mensen heel erg ver verwijderd raakt van de natuur, terwijl het zo belangrijk is. En het klinkt misschien nog een beetje abstract, maar dat doen we door allemaal verschillende campagnes en projecten. Maar ook hebben we dus heel veel vrijwilligers, wat ik al zei, ja, die met hun vrijwilligers afdelingen, ja, activiteiten organiseren in de natuur bijvoorbeeld. Ja, wat voor projecten zijn dat dan? Je kan bijvoorbeeld denken, we starten in oktober weer met de 2 uur natuurcampagne, waarin we iedereen oproepen om minstens 2 uur in de week naar buiten te gaan. Dus ook als het wat minder mooi weer wordt, omdat eigenlijk onderzoek heeft aangetoond dat vanaf 2 uur buiten zijn, dat dat echt ontzettend veel positieve effecten heeft op bijvoorbeeld je creativiteit en op je gezondheid. En dat doen we dan door er een campagne van te maken waarin we mensen uitdagen. En dat ze elke week ontvangen ze, alle deelnemers ontvangen een uitdaging in een e-mail waarmee ze naar buiten kunnen gaan. Oké, maar nu heb ik ook gelezen dat jullie recent gestart zijn met podcasten. Ja. Dat is waar. Dat is een onderdeel dat is een methode om weer dichter bij de natuur te komen? Ja, want zoals ik al zei, hebben we echt superveel vrijwilligers. Heel veel vrijwilligersafdelingen, zo'n 170 door het hele land. En deze vrijwilligersafdelingen die organiseren ook natuurgidsencursussen. En hebben ze ook heel veel natuurgidsen die ontzettend veel leuke excursies geven. En nu, altijd als ik zo'n natuurgids spreek, dan ben ik weer helemaal onder de indruk van hoe enthousiast en bevlogen iemand is over, nou ja, de natuur in het algemeen, maar meestal zijn ze ook nog expert op een bepaald gebied, zeg bijvoorbeeld paddenstoelen of mossen of een bepaald soort vogels. En dat leek me gewoon heel leuk om te vatten of eigenlijk te vangen in een, of eigenlijk wilde ik dat gewoon delen met mensen. Want zodra je zo iemand spreekt over natuur, komt er bij jou ook een beetje een bewustzijn van, wow, het is inderdaad heel bijzonder dat ene mosje hier op straat bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is wat wij niet herkennen, maar zo'n natuurgids die ziet dat en die weet het verhaal ervoor, erachter, ja, en erbij. Precies. Oké. Okay. Wat voor onderwerpen staan er op die podcast? We zijn pas begonnen. Ik ben meegeweest met een gids bij IVN De Beeld in Utrecht. En toen heeft hij me van alles verteld over de beuk. En ik ben onlangs ook meegeweest. Die staat nu ook online met een gids van Noord-Kennemerland. En toen zijn we gaan korren. En dat is eigenlijk een ouderwetse manier die vroeger werd van vissen. Dat werd vroeger gebruikt om garnalen te vissen. Maar dat is ook een hele leuke manier om eigenlijk te ontdekken wat voor natuur er nou leeft in ja, een heel stukje ondiepe zee waar je als mens ook, gewoon in zwemt. Ja, ja, ja, dus dan sta je echt met je blote voeten aan in het waterlijn. Als je, ja. Als je naar die podcast luistert. Ja, nou ja, dat is eigenlijk wel een beetje de bedoeling. Dus dat als je die podcast luistert, dat je eigenlijk meegaat op een soort van audio-excursie met die gids. Maar vooral ook dat je daarna denkt van zo, nu heb ik ook zin om het bos in te gaan of naar de zee te gaan of gewoon weer even lekker wat in de natuur te gaan doen. Ja. Waar kunnen we deze podcast vinden? Je kan naar ivn.nl/podcast gaan. En waar kunnen we meer vinden over het IVN? Dat kan op ivn.nl. Daar heb je alle activiteiten die door alle afdelingen worden georganiseerd, door het hele land waar je aan mee kan doen. En kan je ook veel meer vinden over bijvoorbeeld de 2 uur Natuur Challenge of alle andere campagnes waar wij ons voor inzetten. Oké. Sophia van Dam van het IVN Natuureducatie, hartelijk bedankt voor de informatie en veel succes met de podcast. Lag het aan mij, of lag het aan jou, mijn lief? Was het de tijd, wilde jij vond toch ook dat het zo echt niet langer kon. Dit spel, we speelden het uit, maar geen van ons beiden die het won. Misschien dacht ik dat het zo echt het beste was, misschien te laat, maar waarom zie waarheid pas. Met mijn hoofd onder water ziet niemand de tranen, gedachten verdragen en ik laat ze gaan. Met mijn hoofd onder water kom ik even op aarde en zie ik ons samen. Waar ben je nu? En is het voor jou nou echt voorbij? Dat vertrouwde gevoel, ik praat tegen jou, jij lacht naar mij. Misschien zei ik wel een beetje te weinig soms. Misschien dacht ik dat jij tussen de Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Was zelf, Bruce Springsteen, van zijn laatste album, je hoorde Hello Sunshine. En daarvoor is ook schitterend, met Hoofd onder water. Ons derde onderwerp. De Puttershoekse kunstschilder Frans van den Berg geniet volop van zijn late roeping. Een huis zonder kunst is zieloos, vindt hij. Herman de Bruin praat met hem. In de studio heb ik als gast Frans van den Berg, hij is kunstschilder. Frans, welkom. Dankjewel. Ja. Allang in de kunst? Schilderen doe ik al eigenlijk, nou laat ik het zo zeggen, tekenen doe ik al van jongs af aan. Mm-hmm. Ik ben ook opgeleid en vervolgens het echte schilderen, dus het olieverf schilderen en aquarellen. Dat doe ik nu denk ik een jaar of 30. Ja, oh, ja. Dus al een hele tijd. Ja. Maar op de kunstacademie gezeten dan? Ja en nee. Oh, ik heb vertel. Sint-Lucas gedaan. Dat is een grafische opleiding waar ik vooral de illustratieve kant en de ontwerperskant heb gedaan en afgerond. Vervolgens ben ik aan het werk geraakt. En toen ben ik op uitnodiging van de directeur van mijn toenmalige bedrijf. Dat was Van Riet Schoten Houwens in Rotterdam. Heel bekend bedrijf, installatiebedrijf. Ja. Ben ik nog een jaar naar de kunstacademie gegaan voor een cursus computer graphics. Oh. En dat was Willem de Koning in Rotterdam. Ja, ja, dat was de kunstacademie daar. Ja. En daar heb je, dat heb je ook afgerond. En jazeker. Toen heb je helemaal in het reclamevak toch gezeten, Denne? Dat klopt als een bus. Ik heb twee werkgevers gehad. Respectievelijk 5 en 3 jaar. Waar ik beide met heel veel plezier gewerkt heb. Toen begon ik ook al naast mijn werk te exposeren bij een galerie in Dordrecht. Dus je schilderde al? Ja, ik schilderde al. Klopt, ja, toen al. Ja, ja. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, kan ik het ja, zo zeggen? Ja, dat denk ik. Ja. Ja, ik heb het geërfd van mijn ouders, denk ik. Die schilderden ook alle twee. Oh, oké, okay. Ja, dus dan zit het er wel een beetje in. Ja, ik heb creatief bloed van twee kanten. Ja, kijk klopt. Eens aan. Dus het was niet zo verwonderlijk dat je dat ging doen eigenlijk. Ja. Dat klopt. Ja. Met plezier altijd? Ja, ik ben een beetje verslaafd. Was het zo niet toen je een vak had wat ook tijd vrat natuurlijk? Dat je dacht, ja, ik kom maar dat schilderen niet helemaal toe. Absoluut is dat zo. Dat is ook niet anders. Als je je eigen bedrijf, 25 jaar je eigen bedrijf hebt, daarna, dan heb je uiteraard minder tijd. Dan ben ik ook nog een sportfanaat geweest. En daarnaast heb ik toch altijd geschilderd. Ja, toch tijd gevonden om die creativiteit te laten lopen. Klopt. Ja, ja. Mooi is dat om dat te horen. Maar nu dus volledig schilder. Ja, nu ben ik als professioneel schilder en daar ben ik wel heel trots op dat ik dat kan zeggen. Want dat is ook veel kunstenaars niet gegeven, want het is en blijft een moeilijk beroep natuurlijk. Ja, je hoort altijd dat kunstenaars er eigenlijk niet van kunnen leven en daarnaast nog wat anders doen, maar daar heb jij geen last van. Nee, dat klopt. Ja, nee, ja. Ik heb op dit moment bijvoorbeeld nog 3 portretopdrachten liggen. Die moet ik nog gaan doen, maar er zit ook nog zoveel in de pijplijn. Van mensen die wat van me willen. En ja, dat is natuurlijk heel fijn dat je dat hebt. Ja, en dan geef je ook nog les. En dan geef ik ook nog les daarbij. Ja. Dat is mijn basisboterham, noem ik ja, dat. Ja, maar het is een druk bestaan dus. Ik kan me natuurlijk net zo druk maken als ik wil. En lesgeven doe ik weliswaar 3 dagen in de week. Maar dat is dan 3 keer 2 uur per dag. Ja, dus precies. Dat is goed. Ja, dan moet je voorbereiden. Je moet het op uiteraard doen, denk ik. Dus ja, dat komt wel een beetje bij. Net als in klopt het onderwijs. Maar die opdrachten die moeten op een gegeven moment wel klaar. Want die mensen willen dat wel een keer aan de muur hebben. Dat klopt. Maar vanwege mijn achtergrond heb ik daar eigenlijk ontzettend weinig probleem mee. Ik geef mezelf ook opdrachten. Oké. Okay. Jouw werk. Als ik het zo zie, want je hebt een prachtige folder hier voor ons neergelegd. Dat kan de luisteraar dankjewel helaas niet zien, maar dankjewel we komen straks erop terug op de website. Ik zie daar in die fog, in de Dutch landscape, zal hem maar even benoemen, zie ik je Ruisdaal in. Ja, nou zou Ruisdaal dat is natuurlijk geen prutser geweest destijds, om het voorzichtig te zeggen. We hebben het over een schilder uit de 17e eeuw, voor de mensen die dat niet helemaal op het netvlies hebben staan, toch? Dat klopt. Ja. En Ruisdaal is natuurlijk ook te zien in het Dordts Museum, waar ik in Dordrecht heb ik 25 jaar gewoond. Dus ik heb vele keren ook Ruisdaal gezien en bewonderd. En ik kan me de overeenkomst een beetje, ja, ik kan me er lage horizon, hoge luchten. Grote luchten, heel veel luchten. En ja, ik woon zelf op de rand van een dorp waar ik zo vrij over de polder uitkijk. Ja, Hoekse Waard, hè? De Hoekse Waard, dat klopt, in Puttershoek. Ja, ja. Dus die wijsheid, die ken je wel? Die wijsheid ken ik en die vind ik geweldig. Ja. En wat ook wel heel bijzonder is aan de Hoekse Waard, is dat het... De natuur is er prachtig, maar het eiland is wel omringd door industriegebied Moerdijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Rotterdam. Europoort ligt ook niet zo ver weg. Europoort ligt ook niet zo ver weg. Dus eigenlijk, waar je ook in Hoekse Waard bent, zie je altijd wel iets wat van de laatste 30 jaar door mensen is gecreëerd. Ja, komt dat ook in je schilderijen tot uitdrukking? Dat klopt, dat vind ik dus spannend om te benutten. Dus ik heb schilderijen waar je in de verte industriegebied Moerdijk ziet liggen. Ik ga absoluut met grote schepen aan de slag. Want bij mij op de Oude Maas, dan zie je dus de koetjes door het weiland lopen. En dan komt er opeens zo'n containerschip voorbij. En dat is gewoon weird, zeg maar. Ja. Ja. Je maakt het niet romantischer dan het is. Nee, ik maak het niet romantischer. Maar het blijft wel een mooi landschap. Tenminste, dat probeer ik. Ja. Waar dan dat accent En die combinatie, dat past bij elkaar. Exact. Verlichting in de horizon. Bijvoorbeeld, dan wordt het donkere herfst. En dan zie je in de verte toch de lichten. Want die zien we. Pernis zie je overal. Dus pernis zien we, ja. En dat kan ook heel mooi zijn. Ja. Even terug naar jouw werk. Je geeft les. Mensen die dat willen gaan volgen, die les, kan dat nog? Dat kan nog net. Ik heb nog een klein beetje plaatsvrij. Ja, want hoe lang schelde je daarmee? Ja, dat ligt dan wat mensen ik schilde, willen natuurlijk. Normaal is een les 1 uur 3 kwartier. Ja. En dan geef ik iedere keer als ze komen een nieuwe opdracht. En ik heb dus alle materialen in mijn atelier. Dus ze kunnen alles pakken wat ze zelf willen. Ja. Wat ze, hoe lang zijn mensen dan bezig? Doen ze een jaar, anderhalf jaar, korter? Ik heb geen contracten met niemand. Bij mij kom je en dan betaal je een beetje. En op het moment dat je het zat bent, zeg je, ik stop ermee. Maar ik heb mensen vanaf begin, ik doe dit nu 4 jaar, en die schilderen al 4 jaar. Nog steeds. En die vinden het gewoon nog gezellig om te komen. Exact, gezellig en leerzaam. Ja, precies. Ja, ja. Even nog dat statement van je, een huis zonder kunst is silo's. Ik noem het maar even een statement, ik weet niet of dat zo is. Maar daar lijkt het wel op. Ja, wat ik persoonlijk vind, als je in een huis kunst aantreft, en dat hoeft dan geen schilderkunst te zijn, liefst wel natuurlijk. Maar ook als iemand een mooi beeld heeft of gewoon kunst heeft, daar word ik gewoon gelukkig van. Dan krijg je ziet aan kunst, zie je ook hoe de mens die in het huis woont, die ga je daarin herkennen. Want iemand die van supermodern is en fris en fruitig, die zal ook dat soort kunst kopen. Ja. En daar kan jij rekening mee houden? Of mensen kunnen dat vragen? Ga je dan ook wel eens bij mensen kijken thuis? Dat klopt zeker. Voor opdrachten. Ik krijg dus opdrachten van mensen. En dan hou ik rekening met het formaat van het schilderij, het onderwerp. Wat zodat ze willen. Het goed past in huis. Ja, dan nog ben ik wel, het blijft mijn kunstwerk. Dus zij hebben wel, ze mogen wel wat vragen. Maar uiteindelijk ga ik natuurlijk toch mijn eigen gang. Tuurlijk, zo hoort dat ook bij een kunstenaar. Dat moet zijn eigen werk maken. Ja, dat lijkt me. En niet het werk wat hij opdrachten krijgt. Met ja, wel een soort opdracht, maar toch zijn eigen ziel erin legt. Exact. Daar komt het op neer. En als de kunst niet in huis is, is het silo's. Dus ja, dat klopt dan wel weer bij elkaar. Ja, dat vind ik. Ja. Als mensen wat meer willen weten, waar kunnen ze zijn om de schilderijen wat te bekijken? Nou, mijn schilderijen zijn natuurlijk op de website te zien. En de website is Frans van den Berg -olieverf. Als je daarop zoekt, ga je mij vinden. Rent. Ja. En Google doet zijn best om dat te vinden. Die heeft dat al lang gevonden. Ja. En het atelier in Puttershoek? Klopt. Is een keer open of heb je nooit dat open is, atelier? Nee, als je mij mailt, dat is het gemakkelijkste, kan je zo'n afspraak. En iedereen is gewoon van harte welkom voor een kop koffie, een glas wijn. Okay. Of om alleen kunst te kijken. Dat is ook prima. Het klinkt allemaal heel relaxed. Nou, ik hoop dat dat zo overkomt. Ja, dank zo komt het in ieder geval wel over. Ja. Leuk om dat allemaal te horen van je. Frans van den Berg, hij is kunstschilder. En huis zonder kunst is silo's. Dat is een metrum eigenlijk. Uitgangspunten. En het gaat allemaal heel relaxed. Dank voor het relaxte gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Dank je wel. Makes me shiver to the bone, it shakes me, babe. Just a heartache that got caught in my eye. And you know, I'll never cry. Sometimes I drink more than I need. Till the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry. Take away. Take don't you leave it alone, 'cause that's all I got to give you. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know dus Alice Cooper, I Never Cry. En dat was de late avond van dinsdag 22 september. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Corinne Bailey Ray heeft het laatste woord. Fijne nacht. showering in the room that makes the rain. dictates. Slow.